Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. Вітаю ўсіх слухачоў. Тут Сергей Буткін і праграма Жывая чытанка, новы сезон. Мы працягваем трымаць руку на пульсе нашай літаратуры. Па традыцыі ўжо з новымі творамі вас будуць знаёміць самі аўтары. Герой сённяшняй праграмы для чытання сваіх вершаў абраў свой працоўны кабінет. І зразумела чаму. Тут праходзіць усё яго жыццё. На сваё прызнанне Адам Глобус апошнім часам вельмі мала піша. Увесь час забірае праца. Глобус займаецца кнігавыдавецтвам, а таксама мастацтва ды лайф-журнал. Тым не менш, гэта не нашкодзіла паэту выдаць чарговы грунтоўны том сваіх твораў пад назвай «Конволютус». Сюды ўвайшлі 8 розных кніг літаратара: аўтапартрэтны раман «Дом», дзве кнігі гіперрэалістычных апавяданняў «Браслаўская стыгмата» і «Кроплі», ды шмат іншых апавяданняў, вершаў, дэсэ. Па сутнасці, гэтая кніга і ёсць найноўшым зборам твораў Адама Глобуса. Для «Жывой чытанкі» літаратар абраў 2 вершы з гэтай кнігі, а яшчэ 2 абсалютна новыя. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Каханне божых матылькоў. Ты мяне трошачкі, я цябе крышачку, трошачкі крышачку, крышачку трошачкі. Ты з мяне крышачку, я ў цябе трошачкі, крышачку трошачкі, трошачкі крышачку. Мы з табой трышачкі, мы з табой крошачкі, крошачкі трышачкі, крышачку трошачкі. След. Жыццё пражыў, а следу не пакіну. Пайшоў, сышоў, нібыта і не было ні дома з дрэвам, ні дачкі, ні сына не засталося. Чыста ўсё сплыло. Нібыта быў разумны і трывушчы, нібыта жыў, нібыта працаваў, але не шкодзіў, чарапы не трушчыў, дзяцей не біў, людзей не забіваў. За гэта добрым словам і згадаюць, успомняць без праклёнаў і кляцьбы, а не захочуць, хай не ўспамінаюць. Такі наш свет, нікчэмны і слабы. Электрык, вясковы электрык, запойна піў, валяўся і спаў на траве. Запойны электрык русалку забіў каменем па галаве. Замоўклі пташкі, заціхлі звяры, электрык агонь расклаў, з тоўстай русалкі ён юшку зварыў, паеў, што не з'еў, закапаў. Сыты электрык узлез на слуп, глянуў на вёску сваю, падумаў: хорошы сягоння быў суп, а вёску я ўночы спалю. Зялёная. Схадзіў у сквер, паслухаў салаўя, схаванага ў светла-зялёных шатах, вярнуўся, павячэраў, п'ю гарбату зялёную. Амаль шчаслівы я. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Мы слухалі Адама Глобуса, які ў межах праграмы «Жывая чытанка» прачытаў самыя свежыя свае вершы. Глобус вядомы яшчэ і як рок-паэт. На яго вершы спявалі песняры, сябры, гарадскі. Хутка з'явіцца творы на яго словы ў спявачкі Насты Някрасавай. Але больш за ўсё вершаў Глобуса ў рэпертуары гурта «Новае неба». На песенцы «Сон у трамваі» скончым сённяшнюю «Жывую чытанку». Я, Сергей Буткін, з вамі развітуюся. Сустрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Сумесны літаратурна-музычны праект Радыё Раца і газеты Наша Ніва. надзеі ніякай не маю, бо надзеі ніякай не маю, і нічого в жыцці не трымае, бо надзеі ніякай не маю, і нічого в жыцці не трымае, і нічого в жыцці не трымае. Памірає душа, памірає, памірає душа, памірає, перерезаная трамваем, перерезаная трамваем, аварія душу ахінає, аварія душу ахінає, закалыхвае і спалівае, закалыхвае і спалівае, чорна внутрня дыма мачтаю. Yeah.